อภิญญายมจินดาคุณอตินุสีดานนท์คุณภัยจิตสิทธิพรไพศาลร้านปัญญาโภชนาและคุณเพชรเอกกำลังคุณครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ